cea din cer. Nu Emanuel, ce lui înfășat, laudei i-au dat. Noapte minunată, ziua se arată, Îngul luminează. See you.